د دې درې آیاتونو ډېر لوی فضیلت وو. لکه مخکې تاسو اورېدلو چې روایت د ترمذی شریف کې راغلی دی چې کم مسلمان درې پیرې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وای او بیا بسم الله الرحمن الرحیم و یو درې پیری دا آیاتونه ولولي د سار په وخت کې نو تر ماخام پوری او یا زره فرشتي د مغفرت دعاګانې ورته کوي. او په دغه ورځ باندې دوانه مرګ راشي په دغه ورځ باندې ک په دوانه مرګ راشي نو اللہ بدت مرگ دا شہادت ورکی او دا شہادت مرتبہ و درجب ورت نصیب کی او کما خام داسیو کی نوم دا اجر او ثواب دے وجد آغی گور دام ہوا چھ دی آیاتنو کی دا اللہ رب العزت دا توحید بیان دے او سو پیری دی کی در رب العالمین اغنم مقرر راغلے تقریبا کتاسو پکیوش میں رئی نو یو دیرش کرتا یو دیرش کرتا بلکی اغین سیواد اللہ رب العزت نم پدے کی راغلے لگتا اوزان سرش میں رئی جدہ تزر زروام دعا ہوا یوشو اللہ ورپسی حساب کئی الذی موصول نم اللہ مراد ددا درم شو لا الہ الا ہو کے دا ضمیر بیا اللہ تراجے دے ظاہرن مزمرن دا نمون دور پیری راولی عالم الغیب والشہاد بلے دا ہوا بیاشو الرحمن ورپسید الرحیم دا دری وار دریشول هو اللہو کی بیا ہوا دے بیا ورپسی اللہ دے بیا اللذی دے لا الہ الا ہو کی بیا ہوا دے الملک دارنگی القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله کی بیا اللہ دے هو الله کی بیا هو اللہ دے الخالق دے البارئ المصور لہو کی بیا دے اللہ تا ضمیر راجیو او لہو یسبح لہو کی بیا دے بیا پر اخر کی دری دی وہو العزیز الحکیم نسو موش میں رہے مستیر و تائی کر یو درشت یو درشتہ و شمیر مام چشمیری لی یو درشت یو درشت چاشمیری لی دغا سیدہ درشو والا نیو پاتے رہے وردا یو دیرش کرتا ظاہرن مزمرن پدی دریو آیاتنو کی دا اللہ رب العزت نم دے دا دمر مبارک آیاتنو دی دری وارا چی یو دیرش کرتا پکی دا اللہ اسماء حسنا دا اللہ رب العزت اسماء حسنا ظاہرن مزمرن پدی کی ذکر دی فرمائی ہو اللہ دغ اللہ چ قرآن را لے گلے الذی حغ ذات لا الہ الا ہو چی نشت دے بل د عبادت لائق مگر دغ اللہ دے لا الہ الا ہو داغ مقصد د انبیاء علیهم السلام درالې ګلو ګرتا سلم خلکی هر نبی دنیا تدا پیغام وروړو چې لا اله الا هو. او ابن کثیر لیکلی لا اله الا هو سمانوا یعنی لا رب غیره ولا اله للوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل بل الہ حق نشتا سوا دغی اللہ نا. او کچا زان ته معبودان جوړ کړي ناغه الہ حق نه دی بلکه الہ باطل دی کونه دا کګټ دا ک انسان نه هو اللہ دغ اللہ الذی حغ اللہ دے لا الہ الا هو چی نشت دے بل حق دار دے بندگی نشت دے بل معبود پا حقا الا هو مگر دغیو اللہ دے سمر چی ما سیوا دا اللہ نا مشرکان و کافران جوڑ کری آغا آلہی باطل دے دغ اللہ چی الہ دے و بل حسوک نشتا دے اللہ کم صفت تے عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب والشهاده پوها دے پپټو او پسکارو الغیب پټو سيزونو توي والشهاده خارو توي یعنی تمام کائنات کو پټیو کو سرګندی او په الله سے شی پټنه دے فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات. امام ابن کثیر وی اس شے پاسمان مکہ کی دا اللہ نہ پٹ نہ دے کہ غٹ دے کہ وڑو کے دے او دارنگ کم اغواڑ واڑ میگی دی پتی ارو کہ خدا اللہ رب العزت نہ پٹ نہ دی. عالم الغیب والشہادہ پوہ دے پپٹو بانی او پخکارو بانی. اور رحلمانی لکلی دا غیب او دارنگی دو شہادہ پا تفسیر کی تغیب دو شہادہ پا تفسیر کی غوائی چی غیب حقیث توائی چی ما لم یکن وشہادت ما کانا شہادت غی توائی چی غشوی دی دا مخلوق پا علم کی راغلی سرگن شوی دی او غیب غیتا وی ما لم یکن چی تروس داغی وجود ندر آغلے تروسا داغی وجود ندر آغلے. او دا غیب گر روان دیکو پا وشہادہ بانے ذکر دا دلیلو دا وشہادہ پا عالمیت بانے چی کم ذات پا غیب پوئی گی نو دا خسرگند دا چی پا اخکارو بپوئی نو تقدیم دا غیب وی ذکر کو لأن العلم به كالدليل على العلم بالشهادة کم ذات چی پا غیبو پوئی گی نو دا دلیل لے چی آبا پا اخکاراو سرگندو پوئی گی آبا پا اخکاراو او سرگندو پوئی گی یعنی پا تمام معلومات و کائنات و اللہ رب العزت پو دے اس شے دا رب العالمین دا علم نبار ندے. عالم الغیب والشهادہ پوہ دے الغیب پپٹو بانے وشہادہ او پخکارو بانے کیو شے اخکار دے او کیو شے پٹ دے و در رب العالمین دا علم نا اس شے بار نرے در رب العالمین دا علم نا اس شے بار نرے. او دا عالم الغیب وشہادہ دا تفسیر ما کانا و ما یکود یعنی سچی او او سچی بوشی دا تمام علم اغا اللہ سر دے. عالم الغیبی پوہ دے دا اللہ پا غیبو بانے وشہادہ او پخکارو بانے هو الرحمن الرحیم دغا اللہ دا عام و مہربانو خاوندے الرحیم او دا خاص و مہربانو خاوندے. اس بیاوی تکرار دا اغا مسئلی دا توحید کئی د دې د اهمیت او د لوی شان د وجنا هو الله دغ الله الذي هغ الله ده لا اله الا هو چنشت دے بل دا عبادت لائق و مستحق سوا دی اللہ نا، دی اللہ نا بغیر بل سوک مستحق دا دے عبادت نشتا. الملک چدا اللہ رب العزت بادشاہ دے، الملک دا اللہ بادشاہ دے، مالک دے دا تمام کائنات دا تمام موجودات، دا دی اللہ رب العزت سے دے، دا اللہ پاسماء حسناو کی یو نم دے الملک. ملک اغا ذات توئی چی اغا اختیار کی امر و نہی وی. تاسو گرے قرآن پاک کی با حادیثو کی رب العالمین دس خبر و حکم کڑے جدا سے بکوئی او دسے کڑے چی نبکوئی. لکا بادشاہ تا خلق بادشاہ ہو لی وی، اغا خپل رعیت تا ہوئی جدا سے بکوئی او سبارہ کی وی جدا سے بنکوئی. اللہ ملک دے یعنی المتصرف بالامر والنہی، مالک ورتپدی اعتبار وی چی دے دا حکم دا کولو او دا نکولو اختیار من نے. انسانانو تیوی دی دا دنیا امتحان دے، امتحان یو پدی شکل کے دے وی دا بکے، نو بل پدی شکل کے دے جدا بنکے. اللہ بادشاہ دے دس بارکی منگو تاسو تا اوامر کڑی چدا سے بکوئی، نو دسنے منگو تاسو منع کڑی یو چدا سے بنکوئی. یا ور ملک زکوئی چد تمام اشیاء و مالک دے، او چ مالک دے نو گورا مالک لا اختیار وی پخپل سکے، پخپل یعنی مملوک کی مالک تے اختیار وی کی عزت ور کئی کی ذلیل کئی، دارنگے کا دوسور سر جوڑی گی، دا ٹول اختیارات دا رب العالمین پلاس کی. الملکو اللہ رب العزت مالک دے، دے تمام وشیاء و مالک دے. القدوس، القدوس پاک دے، القدوس اللہ رب العزت پاک دے. دا اللہ رب العزت پنمونو کی دا اللہ او صفت دے القدوس پاک دے، یعنی دا عیبونو دا نقصاناتو نا پاک دے. السلامو او دے خاون دا سلامت یادے، دے خاون دا سدے دا سلامت یادے. او امام قرطبی بیاد السلام پا مانا کی دری توجیحات ذکر کری دی دلتا. القدوس اللہ رب العزت پاک دے، او السلام یعنی خاون د سلامت یادے د نقائص و د نقصانات نا. اللہ غزات تے چی د نقصانات د عیبون نا پاک دے. او اللہ رب العزت تو ویدان نسبت ششوے چی السلام، نو دین نسبت کی دری وجی دی. یو مانا داو چی سلم من کل عیب و برئ من کل نقص، اللہ دا ہر عیب و دا نقص نا پاک دے، ذکر ورتوئی السلام. دوے مانا دا چی السلام ورت ذکر وئی ذو السلام، چی دا خاون دا سلامت یادے، یعنی پا جنت کی پخپلو بندگانو بس کئی سلام باچئی. لکہ سورہ یاسین آیات ذکر کرے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ با پخپلو بندگانو سلام وئی، نو السلام ورت ذکر وئی چی ذو السلام، خاون دا سلام اچولو دے پخپلو بندگانو بانے پا جنت. یا السلام ورتا درم توجیدی کی دعوی چی مانے دعوی چی الذی سلم الخلق من ظلمه، آغا ذات چی مخلوق داغد ظلم نسی سالم. یا اللہ چاہ سر اس قسم ظلم نکے، لا ظلم اليوم در لساری درس کی تیر شو. نو اللہ تا السلام ذکوئی چی مخلوق پدی خبرت یعنی سی سالم نے چی رب العالمین دا چا سر ضربر زیادے او ظلم نکی، سی چی کڑی داغی بدلے بملاوی. المؤمنو، المؤمنو یو مانا دا دی داوا تصدیق کون کے دے دخل پیغمبران، داغی پلاس و معجزات سرگن کی، هغه ته آسمانی کتابونه رولېږي. نو المؤمنو المصدق لرسله، تصدیق کوونکې دے د خپل پیغمبرانو. یا المؤمن ورته ځکوي رښتینواله او تصدیق بکې د مؤمنانو سره د هغه سچ وادي کړی. لکه دا وی الحمدلله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. نو المؤمن ورته په دې اعتبار وای سوا دې چې کړي داغه بس کړي داغه ثواب تصدیق وو کی او دروي. یادا المؤمن دا مانو امن ورکول والده، یعنی المؤمن الذي يؤمن اولياءه من عذابه، خپل دوستانو ته د خپل عذاب نه امن ورکړي. و يؤمن عباده من ظلمه، امن ورکړي بندگانو ته د خپل ظلم نه. الله وای زه زره بر ظلم د خپل بندگانو سره نه کوم. دارنګ المؤمن ورته ولي وای د ير نه امن ورکړي و امنهم من خوف، لکه سوره قریش کې در تر روان دي. المؤمن یعنی و امنهم من خوف، الله د یری د وجنا خلق ال امن ورکړي. نو المؤمن په دې اعتبار ورته وای. یا امام مجاهد وای المؤمن ورته ځکوي الذي وحد نفسه، هغه ذات چې د خپل ذات یواله بیان کړي. شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو. المهيمن، مهيمن په معنا د رقیب او د حافظ راضي. المهيمن الله نگهبان دې محافظ دې. لکه راغلی الله وای افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله دا هر چا محافظ دے. المهيمنو الله محافظ دے، الله رب العزت نگهبان دے، الله رب العزت نگهبان دے. المهيمنو الله حافظ دے. نو المهيمن معناوا الرقيب الحافظ لكل شيء، دا هر یوشی نگهبان دے، دا هر یوشی سدے، دا هر یوشی محافظ دے. الجبار العزیز غالب دے. العزیز یعنی اللہ رب العزت غالب دے و زورور دے. العزیز پا معنی دا غالب را دی. او عزیز و یا غزات تموئی چه لا الذی لا مثل لہو، چه مثل نی پا عالم و کائناتو کی مثل نشتا. نو العزیز معنی الغالب، العزیز غزات تموئی چه داغ مثل نی. الجبار دا الجبار یو دا مانا و ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امام قرطبی اور روح المانی ذکر کرے العظیم لوی ذات تے. الجبار و العظیم دیر لوی ذات تے. او بعض علماء لکلی جبار دا جبر نہ دے، جبر اصلاح توئی. اللہ تا جبار زکوئی چه دے اصلاح کون کے دے دخل و مخلوقات، دا مخلوقات و دا حالات و اصلاح کئی، دا دی دا بیماروں نے اصلاح کئی، دا دی دا بیماروں نے سکئی اصلاح کئی. نو رب العالمین تا پدی اعتبار بانے جبار ورتوئی. الجبار الجبار جبار حاغ ذات تے مانے و العظیم لوی ذات تے. الجبار یعنی لوی ذات تے. او دام دیدے کہ ابن کثیر لکلی جبار چکل دا مخلوق پا صفاتو کی راشی نو داد آغا مزمت وی وشی پا خبروانے، او دا اللہ پا صفاتو کی دا پا اسماء حسناو کی رے. لگتا اس تا پر ساری درس کی تیر شن پرز دا قیامت با اللہ وی این الجبارون و این المتکبرون. نو جبار دا مخلوق پا صفت کی دا آغا مزمت تے و قباحت تے، او دا اللہ پا اسماؤ کی دا اسماء حسناؤ کی دے. دا مسئلہ علماء ذکر کری کم کوٹا کم حجرا او کم دکان کی چه تصاویر رازونوی نو التمسکل مکروہ تحریمی التمسکل سدی مکرو باز خلق اجرو کی دا شرمخان او دا گیدڑان و شکلو نجور کری یو خدا غلط دا رحمت فرشتی نرازی دویم دغزے کی کسوک مسکی نو دا مزنکی